you ready? The countdown has started. Make room for the biggest party ever. Ik ben mijn gymspullen vergeten. Hakken. Hakken. Wicked. Let the party begin. Rap Radio presents. Half uur. Hakken. I wanna see it. I wanna see it. I wanna see it. I wanna see it. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. And then I hope to see your smile every night and day. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird. De Happy Hakken Mix. En ja. Jij hebt via 3FM.nl jouw favoriete Happy Hakken plaat aangevraagd. Wat mag dat zijn en waarom? Dat was Nakatomi, Children of the Night, omdat het een heerlijk stuitelnummer is. Nou, dan kan het stuiteren gaan beginnen, want hij is nu op de radio. Over een paar seconden draait hij. Ik ga luisteren. Yeah. lipstick. Ja, die is, lipstick. Is aangevraagd, geen telefoonnummer. Kan ik toch draaien? Nou ja, dat gaat er namelijk zo goed in hier. Ik heb MC Energy nog niet echt gehoord. MC Energy? Je mag los op de plaat, hoor. Oké, jongens. Yo. Yes, here we go again, happy hardcore. Damn, with the chair, you want some more? You know, DJ Paul, rabbit ring in the midday. Oh, are you ready? Come on! Wicked. Yes. Getting back into time, y'all. Y'all. Round and round. Round and round. Dance until the world goes round and round. You're getting down to the sound with the happy, you know. 3FM, are you ready? Let's go. You know what time it is. Hakkedag, je weet toch. 1, 2, 3, Show, that's Lincoln Flint. Move your body, don't ever stop. Can't get enough, I'm gonna feel my heat. Move your body, don't ever stop. Can't get enough, I'm gonna feel my heat. Move your body, don't ever stop. Move your body, don't ever stop. Can't get enough, I'm gonna feel my heat. Okay, here we go. I'm a raver, can't you see? Do you wanna rave all night with me? I wanna dance until the sun goes down. Here we go. Dance until the world goes round and round. Feel the bass drum right now. Round and round, here we go. DJ Paul, rapper ring. Mass MC, oh. The energy is back, right? The energy is back, yo. Don't ever stop. That's Lincoln Flint. Beetje jeugdsentiment op 3FM, hakkedag! Here we go, are you ready people? Are you ready now? Oh yes, feel the bass drum! feel the bass drum. And of course the happy sounds. Back in the 90s, things were all happy, right? Yo. Met Theo natuurlijk. Ja. En natuurlijk Jusek Nantje. Die heb je aangevraagd. Bijzondere muziek niet te vergelijken met andere muziek in de genre. Hij is nu voor je op de radio. Geniet ervan. Oké, draaitafels. DJ Paul Robbering. Met alleen maar 90's Happy Hardcore platen. En achter de microfoon, yeah. MC Energy. Is het misschien leuk als we jouw plaat ook doen? Ja, dat is wel leuk, toch? Ja. Gaat het lukken? Critical Mass? Burning Love? Hij ligt hier warm te zijn, die showa-plaat. Oh, ik voel hem ook. Ja. Burning Love, hè, ja. Gespookt hebt in die tijd dat je in de discotheek stond, maar ja. Nou. Ben je er klaar voor? Want dan gooi ik hem er gewoon in namelijk, hoor. Jij gooit hem mee. Ik heb een andere koptelefoon weer. Ja. Okay. Party people in the place to be. You know what it's time, right? It's time for that Burning Love song. You know it. Beetje jouw sentiment. Here we go. Yes. Everybody wants to feel it, that burning love. So here we go. Burning love. So feel my burning love. So feel my burning love. Okay, here we go. 1, 2, 3. Here we go. So check it out, check it out. The burning love, burning love. Yo, it is time to have a party right now. 1, 2, 1, 2, 3. Oh yes. We're getting back into time, y'all. I've counted. Here we go, yo. Love ya. 1, 2. The wave of the future. The wave of the future. The wave of the future. 1, 2, 3. Let it hit 'em. I ken Paul Robbering nu ongeveer een jaar of 5. Ik heb hem nog nooit zo zien stuiteren. Je gaat lopen, Paul. Ja, dit is lekker. Dit is lekker. Kevin? Ja? Ja, allemaal Happy Hardcore platen. Ongetwijfeld vind je ze lekker. Maar welke wil jij heel graag horen? Ik wil Lights Like a Dance heel graag horen. Paul Elstak. Alright. Was dat de eerste plaat die je kocht toen? Nee, dat niet. Dat was iets heel anders. Maar wel je favoriete? Eén van mijn favorieten. Alright. Gaan we nu voor je draaien. Geweldig, dank je. Hoi. Zo. Yo. Can you feel it? Yes, the burning love. And it just goes on and on. Cause everybody knows life's like a dance. With my man, DJ Paul Elstak. Okay, people, get ready, right? We'll be right back. voor iedereen je handjes omhoog gooit, toch? Ja. Oké, dus als jullie thuis zijn... Let's put them up in there. And remember the good old times. 'Cause life is like a dance. Ja, heerlijk. Lekker is die, hè? Super. Nou, hij gaat hem nu voor je draaien. Is goed, dankjewel. Yo. I think it's time for the last one, right? Yeah. And what better than my boys from the Party Animals. Aquarius, yes. Okay, DJ Paul. Okay, jongens, let's afsluiten. Kijkers als luisteraars. Met iedereen zit er naar binnen te kijken. Ja, wat gebeurt hier allemaal in die studio? Alle zweet op mijn voorhoofd zien staan. Ja. Ik vond het wel spannend hoor. Jezus, man. Lekker gedaan. Nou. Mag ik jullie ontzettend danken. Bart, MC Energy, thank you, Critical Mass. En meer vind je natuurlijk op de website, schrapradio.kro.nl. Ik denk dat we meteen Koen Sander beginnen met een rockplaatje eigenlijk. Rock van de rock.